Zapraszamy do reklamy. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Już jest 14. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Obrońca zakonnicy z Zabrze oskarżonej o przemoc wobec dzieci nadal robi co może, żeby kobieta nie trafiła do więzienia. Do sądu wpłynęło kolejne pismo. Niektórzy maturzyści mówią, że w tym roku egzamin z matematyki był wyjątkowo trudny. Zdrowie, wykształcenie, praca, pieniądze to sprawy ważne dla mieszkańców różnych części świata. Polacy mówią ogólnie o zadowoleniu z życia. Obrońca siostry Agnieszki F. złożył zażalenie na decyzję zabrzeńskiego sądu, który w ubiegłym miesiącu nie zgodził się na zawieszenie jej kary 2 lat więzienia. Zakonnica już w 2011 roku została prawomocnie skazana na 2 lata bezwzględnego pobytu za kratami za przemoc wprowadzonym przez zakon Boromeuszek ośrodku wychowawczym w Zabrzu. Prokuratura oskarżyła ją o bicie dzieci, znęcanie się nad nimi fizyczne, ale też psychiczne, a nawet akceptowanie gwałtów. Agnieszka F. była wtedy dyrektorem placówki. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach, Agata Dybek z Dyń, potwierdza w rozmowie z Trójką, że pismo obrońcy wpłynęło i wyjaśnia, co w nim jest. Obrońca skazanej polemizuje z argumentami zawartymi w uzasadnieniu postanowienia. Uważa, że ten wniosek był jakby powrotem do treści wyroku, jaki zapadł w 2010 roku wobec siostry. W wyroku tym wymierzono karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Obrońca podnosi, iż siostra aktualnie nie ma styczności z dziećmi i wykonuje drobne prace porządkowe w klasztorze. Sąd już kilka razy odraczał zakonnicy karę. Obrona powoływała się na stan jej zdrowia i wiek. Kobieta ma 59 lat. Dramat tego, co działo się w Zabrzu, pokazują 2 inne sprawy odnotowane przez policję, od których zresztą zaczęło się śledztwo dotyczące ośrodka. 8 lat temu zabito 8-letniego Mateusza z Rybnika. Jeden z oskarżonych o dokonanie tej zbrodni był wychowankiem ośrodka Boromeuszek. Inny, jego podopieczny, został niedawno zatrzymany pod zarzutem gwałtu na młodych dziewczynach. Przyznał się do 30 takich przestępstw. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Niektórzy mówią, że dla nich to była tylko formalność, dla innych to jest najtrudniejszy egzamin. Maturzyści pisali dzisiaj egzamin z matematyki. Zadania otwarte, w których łatwiej się pomylić niż w tych, które są zamknięte, były trochę problematyczne, było zadanie z prawdopodobieństwa. Nie było takich bardzo trudnych, było tak kilka, na którymi trzeba było się zastanowić, ale rozmawiał pan z matwizami, które są przygotowane na maturę rozszerzoną. No moim zdaniem było ciężko, bo było kilka takich zadań, dość takich nietypowych, takie zadania, które co roku były tego samego typu, no w tym roku wyglądały trochę inaczej. Wydaje mi się, że w tym roku zadania różniły się trochę od tych, które były w arkuszach poprzednich. To był koleś, który wędrował sobie na wzgórze i potem schodził. Po prostu brzydkie liczby wychodził. No nie było trudnych zadań, my tu w setki celujemy. Żeby zaliczyć maturę, wystarczy zdobyć 30% punktów, ale w ostatnich latach nie było w stanie tego zrobić 12% maturzystów. A w tej chwili zaczyna się drugi dzisiaj egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. W całym kraju zdecydowało się na niego 170 uczniów. Sytuacja na Ukrainie nie zmienia się, nadal jest bardzo napięta, trwają walki i są ofiary. Wśród separatystów na wschodzie walczą Rosjanie, wcześniej anektowano Krym. Zachód co jakiś czas upomina prezydenta Rosji, zarzucając mu łamanie prawa i międzynarodowych norm, straszy sankcjami i wyklucza z grupy G7. Ale jednocześnie Władimir Putin został zaproszony na uroczystości związane z 70. rocznicą lądowania aliantów w Normandii i nie wyklucza, że przyjedzie. Jeśli Putin pojawi się w Normandii, zasiądzie obok niemiecki kanclerz Angeli Merkel, królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II i Baracka Obamy. Tym samym wróci na światowe salony polityczne. Tymczasem prezydent Francji nalega na wywieranie nacisków na Putina w kontekście wyborów na Ukrainie 25 maja. Paryż przywiązuje do nich ogromne znaczenie, o czym mówił François Hollande. Jeśli się nie odbędą, to będzie to porażka i ryzyko wybuchu wojny domowej. Dzisiaj Rosjanie i Władimir Putin nie chcą, aby te wybory się odbyły. Wczoraj z nim rozmawiałem. Cała Europa i Stany Zjednoczone muszą wywierać na niego presję. Na razie Kreml poprzestał na dyplomatycznej odpowiedzi, iż jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie ewentualnego udziału prezydenta Rosji w uroczystościach w Normandii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I kończymy raportem na temat tego, co dla mieszkańców poszczególnych krajów jest najważniejsze. Na takie pytanie za pośrednictwem internetu odpowiedziało 60 tysięcy ludzi. I okazuje się, że Japończycy najbardziej cenią sobie bezpieczeństwo. Kanadyjczycy zdrowie. Dla Libańczyków najważniejsze mają być pieniądze, a dla Pakistańczyków edukacja. Dla Polaków najważniejsze jest zadowolenie z życia, potem dobre zdrowie i wykształcenie. Takie same priorytety mają według indeksu Niemcy i Brytyjczycy. Wśród punktowanych kategorii jest także przyroda, zaangażowanie społeczne i praca. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce, jak zawsze o 15. Do końca dnia dość pogodnie, ale na Pomorzu może przelotnie popadać od 12 do 20 stopni. W nocy na północy i na zachodzie deszcz, maksymalnie 12 stopni. Jutro w całej Polsce może się chmurzyć, padać, możliwe też burze, choć będą również chwile ze słońcem. Będzie trochę cieplej, od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już jutro po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 9,49 w Polomarkecie za koncentrat do płukania tkanin Lenor 2 litry na wiosenne porządki. 9,49 za dwulitrowy koncentrat Lenor. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. W tym tygodniu pragnę Państwu gorąco polecić danie Pascala. Plastry smażonego schabu z chorizo i oliwkami. Pascal zrobił to po prostu bosko. Karol, co ty tam robisz? A nic, leżę w hamaku i bujam. A ty zrób naprawdę przepyszne danie ze schabu według Pascala. Bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 5,99 za 360 gramów. Schab 5,99. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14. Artur Andrus, witam Państwa w imieniu własnym i Agnieszki Łukasiewicz i Dariusza Pieroga. Do godziny 15 akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. I zaczniemy dzisiejszą audycję od promocji zdrowego stylu życia. Zaczną w kolejności kabaret Kaczka Pchnięta Nożem i Kuba Sienkiewicz. Akademia Rozrywki. Reporter znikąd zewsząd. Witam w kolejnym wydaniu wyścigu mieszczurów. Choć wydawało się to niemożliwe, wiek XXI okazał się szybszy tempem i prędkością od wieku XX o XIX, nie wspominając. Pogoń za pieniądzem, uważana w latach 90. za morderczą, jawi się dziś ślamazarnym spacerkiem. Pogoń stała się wartością samą w sobie. Spróbuję kogoś dogonić. Przepraszam, dokąd biegniesz? Na lekcji skrzypiec. Ale musisz tak gonić? Tak, moim mistrzem jest pogonini. Spróbujmy może tutaj. Przepraszam, a pani gdzie tak biegnie? Na randkę. Ale przecież na randki się chodzi. Ale ja jestem brzydka i muszę o chłopaka zabiegać. Ale co to? Oczom nie wierzę, ktoś stoi. Dlaczego pan zamiast biec oparł się o elewację? Proszę wybaczyć, ale właśnie przechodzę zawał. A jak pan go przejdzie, to pan pobiegnie dalej? Oczywiście. To dopiero drugi. co prawe, nie mrawe. Marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito, toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać. Przepuklina, ruina, borowiny i codziennie rano aspiryna. Kolanie, strzykanie, a wątroba, proszę pani, to uchowaj panie. To po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Wątroba, już połowa, trudno o niej rzec choćby pół dobrego słowa. Szczędziona, już zgubiona, lewatywa, rentgen, punkcja była już robiona. Płuco prawe, nie mrawe, marsz obiegi i odstawić zaraz kawę. Jelito, jak sito, toż to zgroza, co z tym zrobić? Proszę mnie nie pytać. To po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Solo. Po prostu skończyła się gwarancja, organizmu się zmniejszyła tolerancja. Zanim tobie też skończy się gwarancja, zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać znaczy się dbać. Zapobiegać to znaczy dbać. Zapobiegać, biegać, biegać znaczy dba, ba, ba, ba, ba. No to uznajmy, że w Akademii Rozrywki rozpoczęliśmy cykl Biegam, bo nie lubię siedzieć i w ten sposób będziemy Państwa zachęcać do biegania. Motywacja może być przeróżna. Można biegać właśnie za pieniądzem, można biegać za ukochaną albo ukochanym. W każdym razie do takiego zdrowego stylu życia będziemy Państwa jednak namawiać. Ten wątek, wątek dbania o zdrowie jeszcze przez chwilę potrwa w Akademii Rozrywki. Państwo zapewne wiedzą, że klasyka seriali telewizyjnych to są takie seriale, w których w głównych rolach występują lekarze, służba zdrowia i proszę sobie przypomnieć te najsłynniejsze seriale. No, Doktor House, czyli po niemiecku Wizyta domowa, czy Szpital na peryferiach na przykład, słynny wiele lat temu, Klinika w Schwarzwaldzie. Jak my się emocjonowaliśmy przeżyciami bohaterów i ich pacjentów, na przykład Doktor Ewa, słynny serial polski. Prawda, że dużo jest takich seriali, które moglibyśmy sobie wspominać. I proszę zwrócić uwagę na to, że każdy z nich miał jakąś swoją specyfikę. Dostosowany był do realiów kraju, w którym się akcja rozgrywała, czasów. I ja mam dla Państwa teraz taki sketch, w którym to kabaret Chlynur zajął się takim skandynawskim serialem właśnie z lekarzami w roli głównej. Serial nosi tytuł Szpital Marzeń i kabaret Chlynur teraz Państwu taką skandynawską sytuację przedstawi. Zaraz potem będzie słynna polska piosenka zahaczająca o służbę zdrowia, chociaż trudno mówić tutaj o służbie zdrowia już, bo akcja rozgrywa się w prosektorium. To jest słynna piosenka Macieja Zębatego, ale w nieco innej wersji. Może Państwo tej wersji nie znają. Zapraszam. Szpital Marzeń, odcinek 452. Dzisiaj w nocy przyjechały dwie karetki na sygnale. Przywiozły kogoś? Tak, czterech nowych pacjentów. Wszyscy chorzy. Czy to się kiedyś skończy? Wczoraj uratowałem człowieka. Wiesz, Einar, cieszę się, że jesteś w naszej ekipie. Czasem, gdy biegnę korytarzem do nagłego przypadku i po drodze zagadam się z kimś, albo zwyczajnie zaczytam w tych czasopismach medycznych, to wiem, że ty tam jesteś i ratujesz to życie. Ja mam to samo. Przepraszam cię, Einar, ale już 16. Pójdę na obchód. Pacjenci to uwielbiają. Doktorze! Doktorze, był telefon. Ktoś wzywał karetkę do pacjenta. Boję się, że coś mu się stanie. Och, Agnes! Och, Einar! Einar! Wszyscy domyślają się tego, co jest między nami. Musimy to skończyć. Najlepiej jeszcze teraz, na tym dyżurze. Agnes, jeżeli to ma być nasz ostatni dyżur, to sprawmy, by był ostry. Przywieźli pacjentów z wypadku. Strasznie kaszlą. Siostro? Tak? Syrop. Dużo syropu. O. Niech leżą, nie się wygrzewają. Dobrze. Tak. I rumianek. Mnóstwo rumianku. Właśnie, Einar, jak wyglądają nasze zapasy rumianku? Takie pudełka w apteczce. Ile? Pójdę sprawdzić w apteczce. Ordynatorze? Tak. Będziesz dziś operował? Och, Agnes. Och, ordynatorze. Ordynatorze, wszyscy domyślają się tego, co jest między nami. Musimy to skończyć. Ja nie mogę żyć w ciągłej niepewności, że coś ci się stanie. Tam na sali operacyjnej jest tyle ostrych narzędzi. Ale nic mi nie będzie. Tylko tak mówisz. Wiem, co robię. Parę osób straciło już tam życie. Zapasy rumianku są na wyczerpaniu. Zostało tylko to opakowanie. To trochę komplikuje sprawę. Ordynatorze? Proszę coś zaordynować. No przyznam się, że nie myślałem, że kiedykolwiek taka sytuacja będzie miała miejsce. Wiem. Trzeba kupić jeszcze jedno pudełko. Świetna robota, stary. Siostro, proszę się tym zająć natychmiast. Oczywiście. Oczywiście. Magazyn? Potrzebujemy więcej rumianku. Nie obchodzi mnie to! Stawką jest ludzkie życie! Dziękuję. Powiem ci, że nie wiem, jak funkcjonowałby nasz szpital, gdyby nie siostra Agnes. Mam na ten temat taką swoją małą teorię. Otóż twierdzę, że gdyby na świecie była tylko Agnes, nie byłoby wojen. No dobre. A ty wiesz, że ona całą wczorajszą noc siedziała przed komputerem i ściągała z internetu sygnały do karetek? Nie wiedziałem. Bo marzy mi się, żeby pacjenci byli szczęśliwi, a szpital był miejscem, do którego chce się wracać. Szpital marzeń blisko jest. Szpital marzeń, jeśli tylko chcę. Prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic. Oczywiście, kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw, tu i tam, lecz na razie póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. świeży uśmiech opromienia. Tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój tworzony przez kolegów. W martwym ciele nadal mieszka zdrowy duch. Zabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, choć ja jednak mimo wszystko twierdzę, że prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem. Prosektorium najweselej jest nad ranem. Prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Piosenkę państwo na pewno rozpoznali. W wersji może nie wszyscy. Wersję może nie wszyscy rozpoznali. To jest piosenka, ta wersja dokładnie, z płyty Piosenki Zębate. To się chyba nazywa fachowo maxi singiel, czyli taka płyta z kilkoma utworami. Na tej płycie piosenki Macieja Zębatego, na tej płycie nagranej z inicjatywy Krzysztofa Skiby, piosenki Macieja Zębatego zaśpiewali między innymi Marek Piekarczyk, Andrzej Kobra, Kraiński z Kobra. Branocki to właśnie ta wersja, którą państwo przed chwilą słyszeli. Jarek Janiszewski z Czarno-Czarnych, Piotr Gąsowski zaśpiewał również jakąś piosenkę Skiba. I taka piosenka, Piosenki Zębate, taka płyta Piosenki Zębate jakiś czas temu się ukazała i my będziemy po nią sięgać. Będziemy państwu przedstawiać te wersje piosenek, które państwo doskonale znają, stworzone na nowo, stworzone w nowym stylu. Już może wystarczy na dzisiaj tematów związanych ze służbą zdrowia i nawet tak ostatecznymi fragmentami służby zdrowia, jakim bywa prosektorium. Będziemy się zajmować już zupełnie innymi sprawami w Akademii Rozrywki. Za chwilę Tomasz Jachimek w monologu i Ryszard Leoszewski w piosence zajmą się sprawami zamiany ról społecznych we współczesnym świecie, ale wcześniej pozdrowienia dla maturzystów. Wszyscy pozdrawiają tych, którzy piszą te najważniejsze egzaminy, to znaczy one wszystkie są ważne, ale tych maturzystów, których jest sporo, to każdy pozdrawia, czyli takich piszących egzamin z matematyki na przykład, czy z języka polskiego. A my wczoraj specjalnie pozdrawialiśmy tych, którzy egzamin z wiedzy o tańcu zdawali, a dzisiaj serdecznie pozdrawiamy tych 170 osób, które zdecydowały się na egzamin z łaciny i kultury antycznej. I specjalnie dla nich teraz Jan Kobuszewski zaśpiewa taką piosenkę, w której pojawiają się słynne łacińskie cytaty. To tak dla przypomnienia wiadomości, może ktoś jeszcze zdając egzamin ma słuchawki na uszach i może mu to pozwoli jakoś przebrnąć łagodniej ten egzamin. Chociaż proszę państwa, jak się słucha tego utworu Tango Import Export i zwróci się uwagę też na takie fragmenty poświęcone cenom węgla, dżungla, no to ta piosenka wiele lat temu napisana brzmi, jakby była komentarzem do współczesnych wydarzeń. Jan Kobuszewski. Nic nie pod nami kopie dołki, kapitalizm. Znowu perfidna myśl im w głowach się zalęgła. Nie chcą kupować naszej walcowanej stali, jak na przekór za nich żyli ceny węgla. Wywalcowana stal, jeszcze gdzie nie gdzie idą kalafiory. A w sercu smutek i żal, kierownik sklepu wyszedł, bo jest chory. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importo, eksporto. Jednemu śmiech, drugiemu za. Omnia me ame cum porto. Za naszą forsę dobrze grzeje ich centralne. Ich ciała wbrew historii żywe wciąż i gipkie. Patrz jak z burżujką burżuj wieczory upalne. Za kansza polskim eksportowym grzybkiem. Marynowany grzyb opustoszała z jagód stoi puszcza. To najsmutniejsza ze styp, salon spowity w jadalnych bluszczach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stare tango importas exportas. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Hannibal anteportas. Przybywaj cudzoziemcze na odstrzał jeleni, jeszcze ci kiedyś w garle stanie polski bekmon. A czysta wódka wnętrze w ogień ci zamieni. My z dolarami twymi będziemy daleko. La wodka polonez szumi rodzinie w zbożu i kartoflach. Przez pole leci pies, za nim dziewczęta w niemodnych pantoflach. Ktoś smutne tango na gitarze gra, stary importu, eksportu tango. Jednemu śmiech, drugiemu łza, na wszystkim il desperandum. Bo przecież kiedyś słońce jaśniej nam zaświeci, będziemy stal walcować i sami walcować. I tylko oni jedni, i tylko poeci będą myśleć, jak świat przebudować. Przebudowany świat, już wszędzie pełno stali i warzywa. Rozkwita szczęście i ład, tylko nie jedna dziewczyna już siwa. Ktoś czasem tango na gitarze gra, stare tango importo, eksporto. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Omnia mea mecum porto. Historia pana Zbigniewa. Stało się. Nie do końca wiadomo w jaki sposób, ale pan Zbigniew zaszedł w ciążę. Na początku nie zwrócił na ten fakt specjalnej uwagi, potem zaczęły go męczyć poranne mdłości, zaś małżonka zauważyła u Zbigniewa zmienność nastrojów, poddenerwowanie i klasyczne fochy bez powodu. Test ciążowy nie pozostawił wątpliwości. Zbigniew był w stanie błogosławionym. Zaczął w ilościach hurtowych pochłaniać kiszone ogórki. Nastrój euforyczny raz po raz mieszał się z przerażeniem i paniką, czy dam radę w nowej roli, czy podołam najważniejszemu sprawdzianowi w życiu. Koledzy zapraszali go na piwo, ot tak, żeby się wygadał, nawet wypłakał, bo ciąża to nie jest łatwy czas, ale Zbigniew twardo odmawiał, jest w ciąży, on teraz piwa nijak nie może. Koledzy starali się go przekonywać, mówili, że to kobiety w ciąży nie mogą alkoholu, a z facetami tak naprawdę nie do końca wiadomo. Zbigniewa to nijak nie przekonywało, zamiast piwa z kolegami wybierał trening odpowiedniego oddechu albo wizyty w sklepach z zabawkami i odzieżą dla niemowlaków. Za to małżonka pana Zbigniewa wpadła w prawdziwy szał roboty. Pomalowała ściany w pokoju dziecięcym na łagodną zieleń, złożyła łóżeczko, a w roboty poprosiła o nadgodziny i dodatkowe dyżury, bo przecież dziecko w drodze, parę groszy więcej zawsze się przyda. a jeszcze z koleżankami na kolację skoczyła wina się napić. Te biesiady potrafiły się ciągnąć do bladych świtów, bo doświadczone koleżanki opowiadały żonie Zbigniewa, jak będzie teraz wyglądało jej życie. Kiedy wracała do domu, Zbigniew albo już słodko spał, albo też był obrażony i urządzał własnej ślubnej ciche dni. Dlatego zaczęła przesiadywać po nocach przed telewizorem i namiętnie oglądać stare mecze piłkarskie na Eurosport Classic albo transmisje z gal bokserskich. Zaczęła odnajdywać w sobie nowe pasje, zamarzyła o polowaniu, rajdach samochodowych i treningu na strzelnicy. Nawet zaproponowała kilka swoich pomysłów Zbigniewowi, ale on jedynie wymownie postukał się w czoło, po czym wrócił do szydełka i dalej kaligrafował wesołe szlaczki na wyprawce dla swojego ukochanego niemowlaka. I odłóż to wstrętne piwo, jak do mnie mówisz, to może zaszkodzić dziecku, rzucał jeszcze żonie ze świętym oburzeniem, po czym przestawał się odzywać przez 3 dni. Zaczął w tajemnicy wydzwaniać ze skargami do swojej mamy, że żona go nie rozumie, że nie ma w niej oparcia w tych trudnych dniach, że żona go nie przytula ani nie wspiera dobrym słowem, że żona, ach tak, tak, zamiast zajęć w szkole rodzenia woli iść na wino z kumpelami albo wyścigi na gokartach. Co najsmutniejsze, od kiedy Zbigniew jest w ciąży, ma wrażenie, że przestali się z żoną przyjaźnić i szczerze rozmawiać. Nie inaczej żona przy winie gdzieś tak po 6 lampce skarżyła się koleżankom na Zbigniewa, że stracił poczucie humoru, że non-stop ma jakieś głupie pretensje, czepia się bez powodu i stale ma muchy w nosie, że ona się stara, pracuje jak głupia, przynosi pieniądze, to i tak wszystko jest źle, a jak już raz na jakiś czas pójdzie na wino, to awantura przez tydzień, a chyba jej też się coś od życia należy, prawda? I jeśli tak ma to wyglądać po urodzeniu dziecka, to ona od razu woli odejść. W dodatku żona Zbigniewa zaczęła regularnie się spotykać z 22-letnią studentką, której, jak mówią złośliwi, opłacała studia i kosmetyki. Sam Zbigniew, leżąc samotnie w domu, drapał się w swój coraz bardziej krągły brzuch i pytał na głos: o matko, matko, czy my doprawdy odrobinę nie przesadzamy z tym równouprawnieniem i parytetami? Ach, gdybym ja był moją żoną, pończoch koronką bym zanęcał, do męża lgnąłbym co i róż i smyrałbym zarostu plusz, migreną bym się nie wykręcał, nie wykręcał. Gdybym ja był moją żoną, to takie bym wyczyniał rzeczy, że mąż kangorem zionąc z płuc, brew strosząc jak indiański wódz, od nieszczęść by się ubezpieczył, ubezpieczył. A gdybym moją był małżonką, to byłoby mi ze mną cudnie. Niedyspozycję gdybym miał, potrwała może by pół dnia, i to jedynie przed południem, przed południem. Ach, gdybym moją był małżonką, byłbym zaradny jak minister, przepierce ręcznej trąc desu, podziwiał męża bym IQ w formie przepięknej strzelistej, i strzelistej. Gdybym ja był moją żoną, nie ciskał drzwi bym cukierniczką, nie mówiłbym coś wreszcie zrób, zawczasu bym zamykał dziób, wręcz żoną był pantomimiczną. Pantomimiczną. A gdybym ja był bakłażanem, miałbym kochanki pośród marchwi. W skrzyneczce obok mógłbym stać i pieścić je wichiędrną nać. I niczym już bym się nie martwił. Się nie martwił. Mrzonka, taki tytuł tej piosenki, śpiewał Ryszard Leoszewski. To jest piosenka z płyty Wiem jak nie jest, czyli Leoszewski majem. Za 25 minut godzina 15. Zaraz się zacznie, proszę państwa, powtórka z rozrywki, ale przed powtórką jeszcze poinformuję o tym, że w najbliższy piątek w Wałbrzychu rozpoczyna się Przewałka, czyli 16. ogólnopolska giełda kabaretowa. W dwóch dniach, bo w piątek i sobotę, będą państwo mogli spotkać się z artystami uczestniczącymi w konkursie oraz gwiazdami tego festiwalu, Kabaret Limo, kabaretłowcy.b. Dzisiaj tylko sygnalizujemy, że Przewałka w piątek i sobotę w Wałbrzychu, ale jeszcze w tym tygodniu będziemy w Akademii Rozrywki rozdawać zaproszenia na ten festiwal, na tę imprezę. Zapraszam państwa serdecznie, a teraz powtórka. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Wojciecha Kaweckiego z cyklu Raptus. Później Jacek Klejw zaśpiewa piosenkę. Stefania Grodzieńska razem z Magdaleną Zawadzką i Wiktorem Zborowskim zastanowią się nad rozwodami. Zenon Laskowik zaśpiewa piosenkę o jakże przejmującym tytule Ja pierniczę takie życie. A na koniec przeniesiemy się do zoo. Wiosna w zoo to jest skecz Andrzeja Waligórskiego, w którym wystąpią Jan Kaczmarek i Stanisław Szelc, a Kiedy jesteś z klasą w zoo, taki ostrzegawczy song zaśpiewa państwu na zakończenie powtórki Sławomir Kołakowski. Zapraszam. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. Lato, lato, to i się chodzić chce. Ja zostałem, można by rzec, traperem, czyli takim kimś, kto chodzi po country. Ja już jestem siódmy dzień w drodze. Śpię na stojąco, a nawet idąco. Jem też w biegu, czytam przewodnik turystyczny w czasie ruchu. Skręcam na ścieżkach na pełnej prędkości. Na grzbiecie mam plecak, taki wiecie, w razie czego. Ze wszystkim, nawet z namiotem. Ale wiecie, traper to traper. Nic go nie powinno trapić. Mam mapę i idę wedle mapy. Teraz już drugi dzień opuszczam Puszczę Kampinoską. Po podmuchach wiatru czuję, że zbliżam się do Wisły. A to największa polska rzeka, którą mam zamiar przepłynąć w pław. Sposób mam na to prosty. Mój namiot jest bardzo szczelny, więc przed wejściem do wody wejdę do namiotu, w którym się szczelnie zamknę, w ostatnim momencie odpychając się od brzegu. A jak wyląduję na drugim brzegu i gdzie, to mniejsza o to. Prawdziwy traper lubi prawdziwe przygody. O, o, jeleń. Nie, nie, dzik. Tam, jaki dzik. Dziki tak nie wyją. O, wiem, słoń. Ale zaraz, zaraz, skąd tu słoń w Puszczy Kampinoskiej? Pewnie uciekł z zoo przed zwiedzającymi. A to co? Helikopter? Pewnie rządowy. Ciekawe, kogo wiezie i po co do Puszczy Kampinoskiej. Stolica jest w inną stronę. Dzisiaj to ładna pogoda, ale wczoraj to nieźle lało. Żeby mi ubranie nie zmokło, to się rozebrałem do slipków. No, może trochę przesadziłem. Do gaci. Naprawdę przesadziłem. Do kalasonków. No wiecie, no, chodzę, bo mi jakoś tak w nogi zimno. Deszcz wczoraj się jakoś przeżyłem. Prawdziwy traper się nie trapi. Wczoraj w nocy napadł mnie wilk. Ale prawdziwy traper lubi prawdziwe przygody. Spłoszyłem tego wilka,

zsynchronizowanie naszych dotychczasowych dzieci z gromadką przychodzącego, nowego męża stanowi najtrudniejsze zagadnienie w całej mijance. Nie radzę informować radośnie naszego maleństwa. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Chciałeś braciszka, no to będziesz miał dwóch braciszków i siostrzyczkę. A co, jesteś w mnogiej ciąży? Spyta przemądrzały dzieciak. Do tego dochodzą swary między rozchodzącymi się małżonkami, przy kim zostaje które dziecko, i oto jesteśmy wplątane w kłąb byłych żon i mężów oraz obecnych żon i dzieci byłych mężów. A oto parę opowiadań rozwodowych. Panie mecenasie, chcę się rozwieść. Dlaczego? Bo bardzo poważnie podejrzewam mojego męża. O co? O to, że nie jest on ojcem naszego dziecka. Panie psychologu, proszę o radę. Jak mam zatrzymać męża? Niech pani spróbuje podzielać jego zainteresowania. Co go pasjonuje? Wysokie blondynki. Wysoki sądzie, odmawiam dalszego zamieszkiwania z licznymi i dokuczliwymi dziećmi mojej żony. A kto jest ich ojcem? Ja oczywiście. Jakie życie, co się na mnie tak gapicie? Czy na starość kultury wam już brak? Ulicami gdzieś lecicie, każdy ma swe tajemnice. Oj, niedobry, niedobry to zna. Co to za era? Co to za era? Każdy chce dostać ten krzyż bohatera. Jeden drugiemu podkłada nogi, na klucz zamyka piastowskie progi. A gdzie są ludzie, gdzie się podzieli? Co być człowiekiem, coś przegadali, coś postawili, trochę pokpili i przez wypadki odmienili nas chociaż raz. Bo u nas to jest tak, kto co? My. Kogo czego nie ma? No to kto wyjechali? Ja pierniczę, takie życie. Co się na mnie tak gapicie? Wstyd i hańba, że tradycje giną w nas. Do teatru nie chodzicie, na seansach polskich śpicie. Oj, niedobry, niedobry to zna. Co to za era? Co to za era? Każdy się bawi dziś komputera. I nie to mówi, co myśli czasami, jak taki robol zaprogramowany. A gdzie są ludzie? Gdzie się podzieli? Co być człowiekiem, co przegadali, coś postawili, trochę pokpili i przez wypadki odmienili nas chociaż raz. Bo u nas to jest tak. O to co? O koko cię ko? Komu cię mu? Koko co? Kim cim? O kim ocim? No się nie wiem, ja pierniczę, tak wierzycie. Co się na mnie tak gapicie? Co ja wariat czy co? Proszę państwa, w naszym zoo wiosna. Wszystko się zieleni, zwierzęta zadowolone, ludzie też. Zwłaszcza, że tutejsza dyrekcja, w przeciwieństwie do innych instytucji, poszła na rękę byłym pracownikom Służby Bezpieczeństwa i zatrudniła ich przy różnych zajęciach. Właśnie rozmawiamy z byłym porucznikiem Sewerynem Wtyką, obecnie pielęgniarzem, Władysławem Warneńczykiem. Może pan się przedstawi? Adiunkt Emilia Plater. Bardzo nam miło. Zauważyliśmy, że od momentu zaangażowania byłych ubeków w naszym zoo panuje wzorowy porządek. Wzorowy, zwierzęta same po sobie sprzątają. I jakaś taka cisza. A niech mnie które otworzy mordę tylko. Ale czy im nie jest smutno? Na przykład te wielbłądy, jakieś takie... I gdzie one mają garby? A niech mi się który zgarbi przy ludziach. Ale w nocy mogą. W nocy? Proszę bardzo. W nocy to u mnie nawet śmierdziel może sobie śmierdzieć w swojej celi. Przepraszam, chciałem powiedzieć w klatce. A przedtem zdarzało mu się w dzień. Co tam w dzień? Panie, ten skurczybyk zasmrodził się kiedyś w obecności wojewody. To rzeczywiście świnia. A tu jakiś pusty wybieg? A bo tu był boa, dusiciel. I czemu nie ma? No jak to czemu? Przecież dusiciel, nie? Ja proszę pana, lubię jasne sytuacje. Jak komuś udowodnili, że dusiciel, to nie będzie mi się tu być

Poprzednie też były w beznadziejnym stylu, a dzisiejsza była moim zdaniem pod tym względem wyjątkowa. No gramy beznadziejnie, bo jesteśmy beznadziejni, tak? Mamy brzydkie stroje, nasz bramkarz ma takie brzydkie, wielkie, pomarańczowe rękawice, w której tak nie potrafi nic złapać. A jak się wchodzi na nasz stadion, to aż chce się wymiotować, co też wielu kibiców robi. Tak, tak, ale może wróćmy do meczu. Pierwsza i druga połowa to dwa zupełnie inne widowiska. No, po przerwie pańska drużyna wyszła na boisko odmieniona. Co takiego powiedział pan piłkarzom w szatni? Na co im miałem powiedzieć? Że są beznadziejni, że w życiu nie widziałem gorszych patałachów. Powiedziałem im też, żeby się nie wysilali, bo i tak nie wygrają. No i miałem rację. A niech pan powie, jaki ma pan kontakt z zawodnikami? Żadnego nie mam. Ja swoje, oni swoje. Czasami próbują coś walczyć, szarpać, coś ugrać. Choć ja im cały czas powtarzam, że nic z tego nie wyjdzie, że z ich poziomem to nie mają czego szukać w piłce. Ba, nawet w życiu. Na ich miejscu zakopałbym się głęboko gdzieś w jakieś norze i nie wychodził z tej nory przez 5 lat. Oni mnie nie słuchają, a potem i tak się okazuje, że to ja miałem rację. Tak jak dzisiaj. Czyli gdyby pan mógł, to wymieniłby pan któregoś z graczy? Wszystkich bym wymienił. Wszyscy są beznadziejni. Najbardziej beznadziejni są bramkarz, obrońcy, pomocnicy i napastnicy. A ci, co są w rezerwie, to są tak tragiczni, że nawet nie powinni siadać na ławkę. Dlatego cały mecz stoją. A już najgorszy jest nasz masażysta. On nie powinien nawet dotykać ludzi, konował jeden. No tak, panie trenerze, ale za wyniki odpowiada także pan. Czy ma pan sobie coś do zarzucenia? Wiadomo, że każdy popełnia błędy. Nie robi ich tylko ten, kto nic nie robi. Co jest w sumie ciekawe, bo ja nic nie robię, a i tak popełniam mnóstwo błędów. Mój warsztat pracy jest na żenującym poziomie, proszę pana. Nawet mój laptop jest tak żenująco słaby, że nie jest w stanie uciągnąć FIFA 95. Tak, tak, rozumiem, ale może jeszcze raz wróćmy do meczu. Sędzia podyktował dla was rzut karny, który i tak zmarnowaliście. No cóż, zazwyczaj wypowiadam się na temat pracy sędziego, więc i dzisiaj to zrobię. Nie wiem skąd ten zapluty gwizdek wziął tego karnego. Ja z ławki dokładnie widziałem, że nasz zawodnik nie był faulowany. Dobrze, że udało mi się szybko przeprowadzić zmianę i wpuścić na boisko rezerwowego bramkarza i jego wyznaczyć do strzelania jedenastki. Wiedziałem, że ta Mameja na pewno nie trafi. Zresztą na tym zrytym przez kryty kartoflisku to i Messi by nie trafił. Tak, panie trenerze, to może na koniec tak krótko. Skoro wszystko jest takie beznadziejne, no to po co pan nadal zajmuje się piłką nożną? Bo ja, proszę pana, kocham to, co robię. Polską piłką. Polska piłka żyła chwilką. Francja, Argentyna, Peru. Cały świat grał w orła cieniu, w orła cieniu. Pyta Beckenbauer Pele, co się stało piłce polskiej? Duch uleciał, czy powietrze? Kto pompować flaka zechce? Ze starego wapna skrzydło kto wyłowi? Kto ruiną wapno wskaże milionami? Cała sala śpiewa z nami. Co się stało z polską piłką? Polska piłka żyła chwilką. Francja, Argentyna, Peru. Cały świat grał w orła cieniu, w orła cieniu. Zaspokojony, nudne zawody, oddane pole gry. Kolejny faulem wykończony mecz, spalony deszcz, tony łez. Dziesiąty rożny, zbyt czytelny, milimetry od poprzeczki piłki lot. Znowu knop, widowisko The Kicks. Speaker zastygł i nic. Kibic niezadowolony, kraj z prawej strony wolny i niegroźny był. Niezabezpieczony tył pozostał. Ileż można? Kolejny fart, lecz ileż można? Kolejny fart, lecz ileż można? zostałem sam, sam.